three, two, one. We now return to Airplay 100. Number 49. I let it fall. Puțin de 17 poziții în urcare pentru Adele și Set Fire to the Rain, piesă care ajunge săptămâna aceasta pe locul 49, pe 48 Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Pe locul 47, Guess Who și Demoga, tot mai sus în coborâre, încă 9 poziții. Mergem pe locul 46, ne întâlnim cu Alex Velea, Whisper. No, I'm not. Paper, piesa cântată de Alex Vela, este azi pe locul 46 în România, Airplay 100. Sunt Cristi Nițu, continuăm împreună, locul 45 ocupat de DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Pe locul 44, Alex Mica, Dalinda. Pe locul 43, Pitbull cu Chris Brown, International Love. Mergem pe 42 pentru o altă piesă în care apare Pitbull, Suave. Suave. It's like deja vu, baby. I know you crave it, and I can save it. You've been so patient, and I've been waiting for you to take it, and you can keep it. You say you need me, make me believe it. I wanna oh oh oh, can't let you go go oh. Hey, dame, dame otra vez, dame, dame otra vez. I wanna oh oh oh, can't let you go. Poziții în urcare pentru Nair featuring Pitbull și Mohombi cu Suave, locul 42. Pe locul 41, Nick Camarera și Alinka, Get Alive. Este timpul pentru a recapitula ultimele 10 poziții în Airplay 100, după care invităm în studio Kiss FM pe Andreea Belga pentru Music News. Number 50. găsesc nici astăzi știruțele din showbiz. Adam Levine, vocalistul Maroon 5, a anunțat că va lansa primul lui parfum luna mai anului viitor. E mult până atunci, probabil acum începe să amestece esențele până când va fi mulțumit de rezultat. Numele parfumului 222. Habar n-am ce ar putea să-l inspire. Oricum va întregi lista artiștilor pentru care succesul are miros bun, printre ei Britney Spears, Selena Gomez, Black Eyed Peas sau Justin Bieber. Vorbim și despre lucruri mai serioase. Miercuri n-a fost cutremur doar în România, ci și în Haiti. La ei un pic mai serios, magnitudine de 4,6. Nu s-au înregistrat victime, în schimb și-au manifestat compasiunea și și-au oferit susținerea via Twitter un haitian celebru, Wyclef Jean, membru fondator al fostei trupe The Refugee. Ultima știre de astăzi vine tot de peste ocean. A fost dat publicității testamentului Whitney Houston. Averea de 20 de milioane de dolari va intra în posesia fiicei ei, Bobby Christina, acum în vârstă de 19 ani. Va primi prima parte a banilor la împlinirea vârstei de 21 de ani, a doua parte la 25 de ani și ultima tranșă la 30 de ani. Înțeleaptă decizie, am zice noi. Cu noi rămâneți în Romania's Airplay Chart. Ne întoarcem la hituri. Andreea, îți mulțumim pentru Music News. Mergem pe locul 40 și aici se află Laura cu Un Vis. Pe locul 39, Pitbull și Mark Anthony cu Rain Over Me. Și chiar acum ascultăm piesa de pe locul 38, un remix pentru Dream Girl, Smiley. Că v-a plăcut acest remix pentru Dream Girl, piesa cântată de Smiley și clasată săptămâna aceasta pe locul 38, pe 37. În urcare de pe locul 42 se află Rihanna cu noul single You're the One. Mergem pe 36, în urcare 3 locuri pentru Avicii, Levels, chiar acum la Kiss FM. We'll be right back. yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no, I get a good feeling, yeah, yeah, yeah, yeah. Săptămâna trecută locul 39, săptămâna aceasta locul 36 pentru Avicii cu Levels. Pe locul 35, Raluca, Out of Your Business, coborâre de 8 poziții. Pe locul 34 se află Sahara, I Wonder Why. Noi însă ne oprim pe locul 33 și o ascultăm pe Ellie White cu Sete de Noi. Și am nevoie, nevoie de noi. Și am nevoie. too. Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, hitul de pe locul 32. Ne întoarcem imediat pentru a afla care sunt în continuare cele mai tari hituri ascultate în România. Vreau să vă mai precizez că pe locul 31 se află Julian M cu Veronica Superstar, iar pe locul 30 Bruno Mars, It Will Rain. Este timpul pentru o scurtă recapitulare, ne auzim în câteva momente. Number 40. Number 32.